دایلی هم بیان کلی خیر خبرم دا کولا چه دا شکایتونا دا پا حقیقت کی دا اللہ تبارک و تعالی فیصلے بانی نارادا کی دل دی ہر سنگا حالت چیوی پاگی باندی دے صبر کی او دا اللہ تبارک و تعالی نا دے دخبر حالت دا بدلی دلو دعا گانا گواڑی نتا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی بی بی نچ حضرت ابراہیم علیہ السلام تفوسو کن نو دا ورته وای چې په سخت تنګۍ کې یو تنګستۍ کې یو هیڅ پور کې نشته دا دی او هغه دی لکه څنګه چې د زنانو عادت وي فریاد وکړو حضرت ابراهیم علیه السلام واپس زی ورته وای چې خاوند کو تراشی نو ورته دا وایا چې دا درشن بدل کا دا درشن سم حضرت اسماعیل علیه السلام چې کو تراغه آثار باندې پوښ بیبی نه تفوس کوي چ څو فراغلی نو ناغي هغه اسپکه لهجه کې دا وی چې او ګډارا غل او سپین ګیره او داسي وي ما داسي وي شانډي خیر په دا په سوي دي دي په ما په وی چې قانون به راشي ورته دا درشل بدل کړه دا درشل خانه په خدا په دې زما د کور نه دا زما پلان زت لاړه شر وسط زما د نکاح نه وي دا جرهم قبيله کې بلوا دو سمدقا حضرت ابراہیم علیہ السلام چرا ہے بیا اسماعیل علیہ السلام کو دغرز باندے نو کورتا چسنگ را دل نشد حق بی بی دیر احترام کو آداب کو تینا تاکوز کئی ملما کے ناس تر نشے عیسار شا سے خدمت کو کن اور دوائی قانون دے سر شا بنشت بہر کلے ویدتا خود کینا دا سر در تنی زمالی تلا معلومات نشت چدار سر دے اور دادم راضی میں مرتبے والا پیغمبر دے خیر سر اون دل شر پا عجیب طریقے سر لے نہ دیکھو زیو ہے سر اون دل شر دا طرف اور بے عدا سے شر دا طرف اون دل شر سنگا حالت پہ الحمدللہ ہر سر اور خود خوشحالہ زندگی پیری گی دے جنلار بھی چکل خان جرا شورتوائے چی دا درشل خدا تدے حفاظت کر خدا ندا پوچی سی حضرت اسماعیل علیہ السلام چې کور ته راغی بیا حالات باندې پوه شو تاسو ته نه پیسې راغلي کوم دغه سی او خدا نورانی چې خراب دومره مزیدار دومره صفات بیان کړي ابراهیم هغه خپل صفات بیان کړي تاسو ته نه مې دوه رحمت په هغه دې له نه اکبر بستر مبارک مولوی زو قدی تصدی او چې کله کور یې قانون ته سلام او سلام ورسره دا وایي چې دا به شکر دې حساب وکړي یا خدا زما بلارو او دا شل سی له هاغه تاسو ته په معنا دا یو څه دی چې ان شاء الله موږ یې عملي نکاح کړي تبرین جن باندې د ابراهیم علی السلام راضي دا سره د خانه کابه د تعمیر چې کوم شی وزول حضرت اسماعیل علی السلام تاسو د میدان کې بیا د شي جوړ چې کله خپل جارونه د نظر د دې کوم چې کومه علاقه د محبت دې هاغه علاقه محبت تاسو خپل معلومي بس یو بل سره تغییر شو چې د پلار او دزي کومه علاقه ده دزي او د پلار کومه رشته ده په خوشحاله باندې کور ته راغله بیا حضرت ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ما ته خو یو حکم شي څه حکم دی؟ حکم ما ته دا شوی دی د الله د طرف نه چې دی چې ته خانقاه به جوړه شي هغه خو حکم دی د پلار او پلار چې څنګه حکم دی نه مخکې پر قربانۍ مثلا مخکې تیر شو او د لږ وخت اوس کومې سره اصحاب بیا د ستاسو سره څنګه د تعمیر کیږي روایت کې راځي مختلف دي چې ادم رمضان او ریب را لاغه به باندې وتري بلا او ابراهيم عليه السلام په حکم شو وه را لاله چې د دې ولید څومره خپل کې سور دي نو دغه ځای وکنا بنیادونه اصل کې انسان نو کې دا خانه دا دوی چې تشو ابراهيم عليه السلام زماني پورې نو دا ځای باندې ښار جمع شو وه بنیادونه مستاري اول تعمیر په خانه کې شو دي ملایکو یا آدم علیہ السلام اور بیا چې کنه دا ابراهیم علیہ السلام جوړ کړو دغه تعمیر ابراهیمی تر پریشان زمانی پورې دا تاریخی واقعا ده پریشان وی دا تعمیر نه یو حلال مال ولا پکار دی دا چې د دې جمع په نای باندې کوم راځي چې څه څه واقع دا اوس تاسو ته مختاری او حدیم دا میلاد رحمت دا وزو د داران چې څنګه کویږي کنه دی علاقه ته حدیم دا دغه سلیقه مقدار باندې دیوالو شو غره نو لکه دا لیکر ازباب کوم دا حصہ تے نا باہر پے اس ما باہر دا طواف والے دا نا باہر دا طواف تے کہ دن نہ لاڑا دا حدیث کہ دن نہ لنگا تو طواف والے اثر کی ہوئی حضرت عبداللہ نے جو دیکھو یہ اللہ تعالی نے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دا روایت اور ویڈیو حضرت شیخ عبد اللہ نے حضرت نبی علیہ السلام ہوئی تعلیم دے مسلمانان شوی دی کوتا خانہ دا بزرگلو او حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادوں باندې چکو کم زدی په ذہن کې بسرا شي زمانی دے نبوت میں کی سکا نمس کے نبی علیہ السلام کو اختلف علیہ کے حصہ غلط کے لحظہ تو نشم بیر اللہ عزم اوہ دیئے لوی واقعات عبداللہ بن زبیر چکلا دلگی علاقی واری شو ناغدہ وخان کعبہ کو ضرور بنیادوں باندې جا قائم ہوتا دا حتیم فکر بن لراؤ سن لیکن کلا چی رہ جاجی بن یوسف داغ ظلمون اقاب کو معلوم دی خانقابہ آگا شہید اکلا نگے داغ زور بنیاد چی قریشان اکو کم بنیاد جوڑا بلو غیبانی بیا جوڑا بیا حتیم دی بار پادش حان رشید کے زمانے کی در امام مالک سے جدے کو حبل تفوز کی دا بادشاہ چی حجاج خدا سے کردہ روایت موجود دی دا خانقابہ تک کب زیادہ کون دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ والی جواب اکو چی داد بادشاہ اکی لورا جوڑا ہوتا ہوتا ہوتا چې اوس په دغه ځای کې بل برای شالت دی چې خامخا د خلکو عقیده په تل ورته کې دی چې دوی کوي چې په کوم حال ده په دې حال کې تاسو ښه باندې لګو دي مو غرض دا چې هغه ورځ راغلا تاسو نه دا خبره کوله هغه ورځ هغه مقدار باندې بس بنیادونه معلوم شو تر څو دا ویل راځي چې هوا راځي چې په هغه باندې دا څنګه تر څلور طرفه بازی روایت کی جبریل علیہ السلام خدا راگے نسیبتو ہر یو چیشی آغدین آغیو کا نسل بنیادون روی اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ لے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ربیع اللہ لے دوار عجیب انداز سر لگیا دی خانہ کعبہ جوڑی کار چکلک عزیز ضرورت راگے ندا مقام ابراہیم کی تاسو لیدل دي حضرت اسود دا ټول یا کوتی کان دا غدا د کواهی کار هغه شروع کړ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ جوړی یا معمار دې بل مزدور به یې کو لګټ راړي خطا غټ راړي لګې خانہ کعبہ تیاری کی هم ور سره دعاګانې هم غواړي څنګه دې هڅې دې دعاګانې دا غواړي چو خدای دا عمال زمین قبول کی تو دی عمل حکم و پچا کر اللہ کرے دا دون کی سورتی دی برکبیرہ حضرت کتا سورتی دا اللہ کو حکم دا اللہ کو جو رہی اور جو رہی خلیل اللہ و جلیل اللہ علیہ السلام دی یہ جو رہی لیکن یا ہم دا دعا غواری چو خدای دا عمل زمین قبول کی اشارت دی خبری تا کہ یو سڑے ہر سمرن مخلص بھی تو عمل کی ہر سمرن دا اللہ کا رضا دے پارا یو عمل کی خبیاد ہم دے تو آگان دا اللہ نوال چکرے دا عمل زمان قبول ہوگئے گا دا خانقابی تعمیر چی پوش دا مقام ابراہیم دا چوس مشرقی طرف تکم دروازہ دا دین سر خواہ کیا گئی کی خرکان دل تکو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد بھی دے دیوال سر لگی دیا بیا باران سے راگ رہا ہے یا حد سے مسئلہ چوا دا کارے سے فاصلے باندے شد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہا دے کے سو چیدانے نکم دے کے دا حضرت عمر دے شد محفوظ سے دارتے چیدی دے دے دروزی دا خلق منزمہ دے جب سے تواف کی گی نتواف کے برطاوت رہ دی اور ایک آس خواہ دے گی دلے کے سمرہ بیار تم گانا کہ تواف کی سنگا بکی چلا دی رسول کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لحقین دیوان کو اور باغی کے محفوظ آثار دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قدم و نشتا اس کو جنہیں خبر روایت کی راضی چلی نبی علیہ السلام زمانے کو رضا ہو خود ہی جو خودی زمانے کی جاہلیت کی اگر مشرکان تلا ظلم آسن والی نائے سر سمیٹا شیئی ہو خالدانو سوچتا ہے کتا اثار ہوئی جارس کو بادشاہان اور دغا مقام ابراہیم دائیو بلوری شیشہ کی بنکلے دیں اسم خالدان چاہتا سی بہین دیتا مفسرین اخدر لکلی دی بلوری ششلا داغی کردا مقام ابراہیم آئی کی محفوظ بود تخکاری تو کتاس بلی دلی دغا مقام ابراہیم دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی او تمناوا چی دا مقام بمون دا پار دمون دا پارشی اس خدا لو یا خطہ کی موضوع کی گیا اگر سات پلک کسانو کنا اخو سفال قدر آنی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم روزے گو کم یو سڑی جی توافو کی ارسو کی توافو کی دو تواف نرس دو درد آدموز دے دا جگہ دے اکول جو خدا سے انداز باندی چی دا مقام ابراہیم دنی مزگزار او دو خانہ کعبی میس کرش لیکن دن کا مقام ابراہیم دے دا خانہ کعبی دے دے دے دے دا دی مقام دا چنے کی چی دن توجی گی مخدا دا راشی و خانہ کعبی دے سی طرف تر راشی دا سی مقام دا دے چوال دی دے دے دے دے دے وسا شرجانو لگا خلاسے کی ایدہ پاکستانے دی طرف تا یا ندا سے انداز تو اترے تم خدا ضروری نہ دا دا یا عمر استحبابی دیتا اس قوم دا واجب نہ دے فرض نہ دے کون دے ہم چتا تا موقف حرم کشتت دا تو رکا تا دلش دا غیبا نزان تا کول بل تا کول دلش تا تا موقدر تا اللہ را تا فاغ دے کہ اوکو تا موقدر تنین تا دے حرم کشتن دے جمعت دے حرام دے نم دیو تا دور رکا تا حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کله دا خانه کعبه تیار شو د حج حکم کیږي څنګه به حج کوي حضرت جبرئیل الله تعالی سوچ کوي ابراہیم علیہ السلام ته لاس نه وي اول صفا مروه ته بوتل تاسو ته دي بیا دا به نه منا پر او سوچ کوي طواف په خود مارو د منا نه مزدلفه ته بوتل حرام کې مزدلفه لګیا عرفات ته کیا رفات تلالن حضرت ابراہیم علیہ السلام دوئی دا طریقے دو معلومی کرنی معرفت مرکنہ پی جنگلی دا احکام دو پی جنگل آوزان دو پی جنگل دس دس دا احکام پتر کنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ وی آواز چی خلق حج لگا شو خدا ادرچاتا آواز رسول اللہ رسول دو کا آواز رسول جمع کا جبل ابی قبیس بانیو جب سلو طرف آواز کرنی چ الله تبارک وتعالى د عبادت لپاره یو ټول جوړ کړو تاسو باندې الله حجنا فرض کړی دی چې په چا فرض دی دا الله په طرف نه دا خپل دې تاسو د کرا دی حج او عمره کوي تر قیامت کې چې قسمت کې شته دا आवाज الله غي پر رسول دی یو ځل چا په دې دی چې دغه دې دی چې اوږه دې دی چې څومره حجنا چا کړی دی لږ دې आवाज شو بیا حضرت ابراهيم عليه السلام د دې لپاره یو دعا وایي چې خدای خانه کا په تیار شي یا خدا را دا فتت آتدا چدا حوبم قدیگی نشتا چدا خور و سیدل دنشتا دا علاقت آتدا چدا زرعنی قابل خمد خدای تفار ستا دی رہی دا دنیا جس سے میگی دا خدای تفار ستا دی رہی دا دنیا یا دعا اللہ رکھ دی دا او خدای چکم مومنان کا کان دی دلتا دا مزیو دفتنا غیر ورکی مقبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دخل اولاد به امامت دبار دعا غفتوانو یو قسم حکم را غلو چکون کتان ستا اولاد کی مشرکان کاشران ظالمان دی اغیب دی قابل دی یاد دی ابراہیم علیہ السلام تفسیص پر دعا دی چو خدای کم مومنان دی اغیب تدبین علی ظفر کے دغم مختلف قسم میں بھی چاسو پخل آگئی اللہ وی دا قانون دلیگت عام دا مسلمان اور کافر تا امامت جدا شیو دا جدا شیو کافر با هم پخبر جن کی دبینا مزی اڑاوئی مشرکان لمکی فزم رمزود مشر زید عامل اولا اللہ وی رضو ابراہیم علیہ السلام دعاو خائف و رکم گا نراد شان و نوار آغا شان نبلت و تسو رضو کو مزلنا دیگی خوض و حر شر مشر دیمه دعای دا غوښتي او خدای دا خاریه دا امن وګرځي تاسو کوم څه مالي دي چې دا عرب او فارسو یو بل سره جنگ بس دا دا غي او کلو نو الله تبارک وتعالى د دې د اوسېدون کې د دینه محفوظ کړی په دغه خطه کې چا سره یاد ساتي چې تر دې پورې ګوره کله زمينه حرم نه بهر یو څه قطه دغه زموږ خپل مسلک دی او دې حرام ته ورتل نشه نو مسله دا د ځنه حالت کې خاص نشي البته دې به مجبور کول شي تا څنګهستی به پر او ته شي چې د حرم نووزی د حرم کار به سوطارز نشو کولې دا چې په بوتو د سوطارز نشو کولې نو په کې بوتي نو هغه ما هم مخته وو ونه ته تعارض نشو کولې هر شي الله مفضل ابراهيم عليه السلام دو. حضور صلی الله علیه وسلم مدینه منوره کې دعا وکړه مدینه منوره د طرف پیغمبر اسلام دعا غواړي پس خلاصہ دا کوم حدیث کې راځي نبی علیہ السلام ای اللہ تعالی دبل غوارما هغه برکات چې کوم ابراهیم علیہ السلام په دعا دا مکیل اور کړی د تړبلو لن حدیث کوم دی وکړو نیوی بهرال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام چې اول میو وو لګی دا باس کیا بهرال اوسو څه مان دي هغه میو بهرال نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا غی د برکت د پاره دعا وکړو بیا به یو ماسو هغه دن تاسو معلوم دی حرم د مدینه منوره کې پای کې سم اغه دعا غالي بیا حضرت ابراهيم عليه السلام د دې مکان د پاره او د خلکو نه هستی غوړ خدای د دې نه داسې وکم دی چې پیغمبر کې عظیم شان دا صفات ته نه چې هغه پیغمبر استاد د علم توحید خلکو ته بیانې قران خلکو ته بیانې د قران معنی خلکو ته صحیح او تزکیه د خلکو ته د دې تزکیه سمره شي خدای داسې معلم ورته وي ابراهيم عليه السلام نه چاته پوښتنه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د حضرت ابراهيم عليه السلام دعا او د حضرت عيسو عليه السلام بشارت زیره او د خپل مور حضرت امنه چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم پیدا نو خو بنداري خو خوب حقی نگلے ہو چا اللہ تبارک و تعالی زمان بدن ندا سے ہو بچے رنان کوئی اس طلاح چپا آغا رنان کے ماں تر شام محلو نخکارش او دنبی علیہ السلام دو ولادت آشپا بانی جو سمر ملائک راغلی ہو یا سرو خان دیا واسے باغا پکل پر زیار سے اور یو زینب ہے نیجی چا غی کی کم کمالات دادری نبی علیہ السلام فرمائل چا زدن خپل نکر دعا دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت او دخل موت خوب بونے دا سلی دا غی صفات دلتا بیانی نل سبا خلق سوئی اگا پخبر زن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویز جعلن البیتا یاد پاس چوبر زمون بیت اللہ شریف چکل حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کو دکھوڑو لواقیہ رسطر روانا او برزن من دا بیت اللہ مصابتا زید واپس کے دول الناس دعان خلق دقارا بیا بیا وطرہ دی مصابا مانا بیا بیا را دول کی دا حرم نا گولے بچا سلے مڑی گی نا بچا سلح جا کری بین بیان سی بچا یو کری بین بیان سی مڑی دل وشت اللہ دا دائم بیا بیا آر سڑی دا تمنا دے چو خدا بیا لارے بیا لارے بیا لارے وعیز جار لل بیت آیا کوچو برزن من دا بیت اللہ شریف مصابتا دا زید واپس کې دو بار بار لینا سي د خلکو لپاره چې بار بار بلې حجونه کوي عمرې به کوي بیا بیا برازي وایي ځان نه کوي دا یا تا چوغر جوړ مونږ به الله مصابتن دا نو زید جمع کې دو لینا سي د خلکو لپاره مصابتن زید واپس کې دو او مصابتن په معنا د مجمع زید جمع کې دو کول شي و عم نار دار کې زید امن امن زیر مدعو کرتی بس و اتخطف الناس من حولهم دیر چاپیر دیا دیا رب دیو بردانی مردیکو او دیت محفوظ کم شے من دخلہو من کان آمینا کم شے چی دیتا دن نلانا بپانا ہر طرف تار سکی کی تاستا میں قابل طور تا دن نلانا انتا تی قصاص نشے غستے مجبور کر بے دیتا چی بہر زیو کچھ دن نقدر دیتا دیا دیا غلا من نور دیتا زمین حرم کی جا قادل لگے سوکے ملکا زمین حرم کی غلا من نور دیتا دا منا چاله کوي چې دا په هر قتل کې دې منډه کې یا زمون مسلک دا دي د نورو فقها او نه زمون دا مسلک وتخلو من مقام ابراهيم او پر ځای تاسو مقام ابراهيم صلى زينو دا نه چې چاله د مسجد په مقام ابراهيم څخه چې د نږدې چې خانه کعبه ته موږ به ونځو مقام ابراهيم تاسو مې دا هغه ګټه دا تفصیل دا بیان کو چې دې بعد توازی کاټو یا دوی ګټه ترګیټو د حضرت ابراهيم عليه السلام د خپل نشانات په کې په زمانه دي جاهلیت کې په لاسو سرور سره په دې باندې هغه نشانات متو شي د اسو پښته او بیا دا خانه کعبه سره متصل پروت و. د حضرت عمر په زمانه کې هغه باران د وجنا او بود د وجنا لري لاړه او د حضرت عمر سنت ورینو علیکم بسنتی و سنت الخلفای الراشدین المهدیین پیغمبر اسلام په زمانه طریقه او زمانه د خلفای طریقه اقتدوا من بعد ابو بکر و عمر اقتدوا من بعد ابو بکر و عمر زمانه رسول تاسو د ابو بکر او د حضرت عمر کې په اوره روایت دي کې امام وو شاید ایو مسله ده نو دې ته کې ما تاسو ته سره وایم واحدنا حکم کوم چې چاته ابراهیم ابراهیم علیه السلام ته احدنا امرنا حکم ورکړ کوي د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته څه شي کوي الطاهرا چې تاسو پاک صاف سوتر او ساده بیتیا کوځما دا زما کور چې کوم جوړ شو یعنی کوم کور چې د عبادت زما دی تاسو کوم شي کوي بیت عبادتي زما د عبادت لپاره چې کوم کور جوړ شو نو دا تاسو پاک صاف ساده لسنا هم د ظاهري ګندګونه هم د باطني ګندګونه ظاهري ګندګای به هم نه اجازه نه پلي ته دی نه به محفوظ ساته او باطنی ګندګای چې کفر دی شرک دی بوتان دی دانور بلاګان ظلم بربریت دی ټول نه محفوظ چا د پاره یہ طائفین انا فرد مسافر یوم انا ولا عاکفین او د مقیم کسان د پاره طائفین مراد اطراف ولا خلق شو چلتی عاکفین مراد دا غده باشندگان شو یا د طائفین انا فرد تواف کوون کو چې کند به هر راش او تواف نه کوي ولا عاکفین اے تکاف کوون کی په دې کې د هر وای چې دی مجدل نه کوي پاتې کی ورکای سجود او رکوع او سجده کوونکو یعنی پنځه وخت مونږ کوونکو لپاره تاسو دا ځای پاک صاف سترو ساته دا طواف کوونکو پاتې کیدو کی دا د دې د دې په دې تاسو نه کوي میاس کې وره راغی دا رکوع سجده دا د موږ عمل دی رکوع د سجده میاس کې وره شته په دې تاسو نه کوي که زه شکر تاسو ته وایم چې په دې کې په تاسو ته یاسه ابراهیم علیه السلام دعا غواړي چکره دازه تیار شو دلته بازادي راځي وسم دعا غواړي هر داغه کار دا پکاتې چې خپل بچو ته نیکه دعاګانې شه دعاګانې د خپل اولاد لپاره غواړي د پلار دعاګانې د خپل اولاد لپاره کوي سر خپل دې نو ایجاد نه ایجاد نه چې ته خې دعاګانې نشته چې سر وړي او سر دې ټوکای شو پلان شو ډینګ شو د دې په ځای باندې خې دعاګانې ورته کوي کې دې شو خدای پاک په مردا سم پر دې دعا قبول شي منګ هو جاوا دی فرشنه خدای دې رحمت وایس قال ابراهيم يا تا او چې حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام ولي وي دا هو سپچه میدان دی رب جنار ما اجال هاذا عمر زيد میدان لا خو ته کې خالي ما رښتنه نه بلدن امنا يو خاديا اون د امن دلته هاذا بلدن نجر د الاسلام وستو ان شاء الله بیا قسمه کې راشي رب جعل هذا البلد امنا هذا البلد معلم اگر اوس دعا دې کله خلک آباد شي دی ابراهيم عليه السلام را سو سوزل ابراهيم عليه السلام را دا به هغه دعا دې چې دا د لب بخ خوش میدان ولا پتی اګاږي ساری ماري رب جعل هذا دا میدان بلدن خاریا اتسنگ خاریا آمنن چه خاون دامنوی چه پکی اغلاب انتی ڈاکی اغلاگان قتل تاسی سنن بکر دیو ڈاکی تایا ورزو اہل او اوکلائت ورک اہل دوی تجلس دکم اسی دن کی لیمینا تمراتی کسما کسم میں ہونا خدای میوے والا غنم دوار پکی نکی گئے ابراہیم علیہ السلام داغی دوارا میوے ہوا خدای دلتا خوزشے کی گی نا وچه پمخ دزمت کم امی وی چا غدید خدای دو آگانے پکی خوچاله ورکه من هغه چاله را امنه منهم چې ایمان وروړي د دینه په الله باندې او پر ورځ اخر باندې تاسو مې دا دعا تخصیص دی د پاره کې چې مخکې یو مسله کې راشي مخکې چې دعا وته د امامت وی ظالمان نه استاده اولاد ته ایږه زمو ځین کې داره نه جاله ظالمان ته نلوي ته خدای دې دې چې کوم مؤمنان دی هغه الله وي نه چې کوم کافران د توسي هغه ته هم ورکوم د دنیا نظام د اخر چې کافرون نه محروم کوم درې زمو دې د سرخان باندې زما د وسو کې زما د دشمنانو دې نه ځخ خپل دشمنان نشه قال هو الله تعالی ومن کفر دعا دې قبول ده قال هو الله تعالی دعا دې قبول ده لیکن ورپسې ومن کفر چا چې کفر کړی ده فومتعه قليلا الله تبارك وتعالى رزق پور کم دته لکه زمانہ ومتعه سقوزه رزق پور کم زدتا مدا نه لته دلته تر مراد رزق قليلا زمانہ دغه تر مرګ پورې مرګ پورې دا زمانہ لکه رزق هم دا ځکه الله تعالی د رزق عادت تمام مخلوق سره کوي کاغه انسانان دي که جنات دي که نور سيزونه دي کافر او مسلمان فرق دې نه کوي ثم تطهره بیا به جبران دا کاغم زدا کافر الی عذاب النار عذاب دور تا اب تطهره را دا کاغم اصل کے معنی دے استراب کے جاد مجبور کول چه مجبور گئے کم یعنی جبری تو زبردست ہے پختو تو تمہیں را کاغم ولی را دا کاغم چاہتے الی عذاب النار و بیس المصیر او ناکار دے دو واپس کے دو دے دو ناکار دے دے اللہ دا په وړاندې د تاسو سمې د واقعات وړاندې والو مستواره د قران د طریقه را اول نه واقعي ذکر کړي ابتدا ته شو وايي زیات دا هو يرفع ابراهيم چې کوته پور ابراهيم عليه السلام القواعد بنيادونه د بيت الله نن به د بيت الله وايي اسماعيل عليه السلام ابراهيم عليه السلام هم لګیا د اسماعيل عليه السلام بنيادونه د بيت لګیا د تعبير ویقولان دعو سویرات بنا رب زمون تقبل مننا بنا انا خدای قبول کی زمون دا بنا زمون دا بابی چمون تو ورد حکم دا خدای دی او حسدی تو میں حسدی دی اور جان دعو دانو غوائی دے کتا سبق دے کدی اگر انسان عمل کی ہر سمر اخلاص ہوئی رضا دا اللہ دیوی دے دی پائبان دعوی رکی گی نا اللہ نا دے غوائی چا خدای دارا عمل نما قبول دی ان مکان تک سمیو او بشکتا او بدون کے لئے دعا اینا دعا زمونگی العلیم العلیم و بنیادنا خدای تعالیم اکل یکن زمون باندے زمون یکنم در تمادون دے زمون در تمادون دے خدای او زمون دا آواز دوری ندا بنا چکم ادا دا زمون قبول ربنا یا رب زمون و جعلنا مسلمین اکر زمون یا تابدار لکا دزان مسلمین تا قول کی اخلاص قول کی عاجز قول کی لکستا لکا مسلمین پر مانا در مقری عین سرا مخلص عین سرا دخواد عین آجزی کرون کی تابدار مخلص پر گئی ومن ذریت اعود اولاد نمون امتا یو جماعت یو دلا مسلمت اللہ چاہ تابدار استاوی آجزی کرون کی اصلاح دان خلا اولاد نبا استاذ سمائی تری خوف روشن چاہ اولاد لان خدا سے دعا غائد خدا تلیکی اولاد تابداری دا اولاد زمان ترسیل